baby, you're everything to me, she said.

Well, you put them on your ears and you can hear your music. From there? Yeah. From the microphone. What's that in the microphone? A diaphragm. I speak in the microphone. Hey-o! Hey-o! Hey-o! Wysłuchaliśmy kolejnych trzech utworów, w których nagraniu uczestniczył Robert Smith. Najpierw to była grupa Tweaker, zespół założony przez byłego perkusistę grupy Nine Inch Nails, Chrisa Vrenę, i to był fragment płyty 2 AM Wake Up Call, utwór Truth Is. Robert Smith tutaj zaśpiewał. Później Billy Corgan ze swojej solowej płyty The Future Embrace. To był jego debiut solowy, wydany w roku 2005, i piosenka To Love Somebody. Robert Smith na gitarze i w chórkach, i wreszcie Faithless z płyty All New Arrivals, Spiders, Crocodiles and Kryptonite. I tutaj znowu Robert Smith i jego głos. Kolejna porcja nagrań to już kolejne lata, a właściwie rok, bo wszystkie będą pochodzić z roku 2010. plus quoi dire et j'ai peur de m'enfuir. J'aurais pourtant aimé y croire comme cet été, mais je suis si déçue et c'est ce qui me tue. Yeah, the older I grow, the more of me is gone. It's a way of holding on to let myself go. And the louder I shout, the less I really care. It's the attitude I wear to get myself out. The strange thing is, I haven't changed at all. Wanted so much. advice, but I very seldom follow it. Could explain the trouble that I'm always in. Be patient is very good advice, but the waiting makes me curious. And I'd love the change should something strange begin. Well, I went along my merry way, and I never stopped to reason. I should have known there'd be a price to pay someday. Myself very good advice, but I very seldom follow it. Will I ever learn to do the things I should? Good advice, but I very seldom follow it. Will I ever learn? Will I ever learn? Will I ever learn to do the things I should? No. 65 Days of Static. Postrockowy zespół angielski i jego piosenka Come to Me. Oczywiście gościnnie Robert Smith przy mikrofonie. Później duet Roberta z francuską artystką Annick Jean w piosence J'aurais tout essayé. Crystal Castles to kanadyjska formacja, której głosu udzielił Robert Smith w roku 2010 w piosence Not in Love. I wreszcie Robert solo, Very Good Advice, piosenka z filmu Almost Alice Tima Burtona. Kolejna porcja nagrań przed nami, Robert Smith na początek i Small Hours.

exquisite tribute to John Martin. That's Robert Smith covering Small Hours from the new album Johnny Boy Would Love This, a tribute to John Martin, out on August the 15th. Featuring other people like Beth Orton, Snow Patrol, Paolo Nutini, Bombay Bicycle Club and Beck. All obviously covering John Martin songs. And that's a lovely note to end on. Radcliffe and McConey are next. And they've got My Morning Jacket's Jim James chatting about the band's latest album. And Paul Heaton is going to be in to tell them about... Yeah. Robert Smith Solo i Small Hours, później północnoirlandzka grupa The Japanese Popstars, grająca muzykę elektroniczną. I tutaj Robert Smith pojawił się w ich utworze Take Forever, później z repertuaru Paula McCartneya Sea Moon i wreszcie razem z grupą The Twilight Set w utworze There's a Girl in the Corner. To był rok 2015. 4 lata później Robert Smith dostał się do Rock and Roll Hall of Fame z całą grupą The Cure, a nam zostały jeszcze do końca audycji dwie piosenki, dwie najnowsze w tym towarzystwie z lat 2020-2021. Najpierw fragment płyty Song Machine Season 1 Strange Times grupy Gorillaz i to będzie utwór właśnie pod tym Strange Times, a później Churches i How Not to Drown. I to już będzie wszystko. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia.